إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات تي توفيق برم بي عز وجل تي سنو درس التوحيد يسنو تير بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني تي بندي يويسو نيجي وون تي بنتو بوبو نغا خمني موي بنتو واكرلو ñu jéxal ko ci tawfiq borom bi tabaaraku wa ta'ala ci dars bi wessu wa kirlu nak dafa bok ci jaamu yalla yu mag yu am solo yi mu bok ci jaamu yalla yi xol kon lolu lu mag la lolu lu reey la ba taxna gogorlul bu baax ci buntu bobu moy wakerlu nga fexé taxaw ci def ko ci defin bu mat nga fexé nak watandiku ndax nek na lo xamni tis la lol nek na lo xamanteni ni lu reey la lol waye sax da nga nan ak xaweeku la mango la sunu borom di wax ci alquran nan fa ka annama kharra min as-sama ak khaweku la bawo ci kaw wad ci suuf so jele li yalla mom rawati na jaamu yalla yu mag yi nga jeme ko ci ay bindef wallahu almusta'an ma al asaf da ngay ci societe bi nak ci penc mi yu mel nonu di tabbi mu melni dal ci côté diina sunu penc mi dafa jëm ci décadence manam xaweeku joge wen ci ñombaxtal di wacc di daanu ci suuf di deltu gannaaw Allahul musta'an ndax bo xolé sunu way juri ñun la daan feñ ci ñom moy bëgg yonent bi alayhi salatu wassalam bëgg yonent bi mu jaral lol leen lu ne nga daan gis sax ko xamanteni day am dom bu goor directement da koy tuddé yonent bi alayhi salatu wassalam wala nga gis ko xamni day nazar sax ne nazarna suma amé dom bu goor dal tuddé ko yonent bi lol nek yeneem sunu borom may ko dom bu goor mu tuddé ko yonnati bi alayhi salatu wassalam waye mu melni ci biir penc mi tay lolou tay la niti tay yi la mango amna ci ño xamanteni ni ñom dal senu ko wax ci diina xam nga ci lu mu dépendre ci jox biñ len di jox ñu japp ni liñu gëna mëna wax ci ay kawteef ci ay kaddu yu reey jëme ci islam donte luy jam islam la donte luy wagnii wala bok luy xawma sax ban bat la wara meuna jefandiko fofu ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam ni mu tollu ay donte wax yoyu ñuy wax ay wax la yo xamanteni ni tay dafa lambo luy soufel yonnati bi alayhi salatu wassalam mais ñom comme japp nañ ni luy yëkëti fañu bokk la wala seen way té buñ ko waxé ñamel ni ñom yëkëti ci lañ yor jox leen luñ ko gëna ma mëna wax ñu gëna ful lañ leen di jox ñom paré nañ pour wax ko Allahul Musta'an. Ñu né genn way ginnaw yalla ñepp mo leen fété kaw lolu ñu né dañ koy wax ci turu diiné ci turu l'islam yeen julliti Sénégal li ban l'islam la l'islam bo xamni keneen ay joggé fenen ñu jël koku tek ko ci kaw yonent bi né ginnaw yalla ki mo fété kaw ñepp koku ban islam la ban l'islam la ndax ci lu melni lañ fekkon sunu wayjur ndax alquran mo waxe ni sunu borom de ci alquran dane wa innaka la ala khuluqin azim ala nak ku sa jang niw niw xam nga ni harf la bo xamanteni ni yadullu ala al isti'la manam limuy tektele moy kawé sunu borom jëfëndiko ko ci yonnante bi alayhi salatu wassalam jël ko tek ko ci kaw mbindef yépp ne ko ñëpp ya leen fété kaw yenn way joggé fele ngir ay koppar yuñ koy jox mu jël wayam mom fété le kaw ñëpp japp na ni nonu bu ko waxé lolu succès la pour mom ndam la pour mom waxuma sax ñeneen ñi muy blessé ndax comme ñun Sénégal suñu diiné dañ ko bëgg tek ci parparlo lolu problème bu sérieux la xawma nu ngeen koy lijeenté dé mais problème bu sérieux la Sénégalais yi am diiné parparlo mo fi nek ku nekk dal jël nga ben affaire wala ben way né wajala dé wajala ki moy waja waw mo tek ñepp tank lolu ban sens la am But ça vous mène où est-ce que ça vous mène? Fan la leen jëmé lolu? Fan? Ban avancement la leen indil? Ban avancement? Légui nak yamaté duñ ko ñom ci seen biir dé. Wayé nak ñi ngay yëngëmtalu nak légui di yegg ci kaw nak. Ba nga gis wallahul musta'an ba nga gis ñi nga xam ni sax ay borom xel lan donte duñuy borom xam-xam di ko naqarlu mané waaw ana kilifa diiné yi bu fekkee da nga yor njaboot ku ko yor léegoo léeg dérapage mën na ci am waaye dérapage bu amee maître de l'ordre aussi war na am ana kilifteef gi lu ne ngay dégg ci waxkat yi ñu koy wax ngir am xaalis rek façon ngu oustaas yooyu luñ def seen poche quoi yow daal martaba yonante bi moom ngay jëndeeg wéccat yi ñu lay jox ay CFA franc CFA nga koy jëndee jëndee woo ko sax euro mais franc CFA bi nga xam ni chaque jour gone yi génn ne soxlawuñ ko franc CFA ngay jëndee CFA yow samanan qalilan amni valeur mi ngi nonu franc CFA yow waxo sax euro waxo deutsche mark waxo dollar ha waxo yen mais franc CFA ngay jene martaba yonnati bi alayhi salatu wassalam sunu borom djel ko ne ko wa innaka la ala khuluqin azim war nañ ko lat li ñuy tuddé diina fi de teet ak nañ cey so bok doxalin ya ca nek war nañ ko xalat bu baakha teet lu jara chambar la lu jara xalat bu baax la baxna parce que amna yo xamanteni ni li ram ci ñak bi la jëm bu ko defé kon fexel nga jang sa diina lool la lay wax te mom la doon wax demb fexel nga jang sa diina tay bu fekke jang diina par exemple ci alquran sunu borom ne yonante bi wa innaka la ala khuluqin azim bo dege wajo ji di wax ngay xamni kon waji limuy wax du diine islam li meunta bok ci diine islam yalla meunta wax ci alquran ne yonante bi wa innaka la ala moy ya nga nek ca kaw ba pare keneen ñewat beug war kaw yonante bi mais malheureusement est ce que nit ñi jang ne ba wara meuna am gisin bu leer bobu est-ce que nit ñi aussi ñi ngi utiliser seen xel parce que ñu bari ñi ngi ci man di tek par parlo bokku julit yi man di tek par parlo diina par parlo mo fi upp ñi ngi ci man di tek par parlo wallahu almusta'an yalla ñu borom bi taxaw bu ko defé kon bokku julit yi sunu mbindum tay bi dañuy ñew ci buntu bu am solo wala buntu yu am solo muy ar-raghba war-rahba wal-khushu mango ar-raghba muy xemem ar-rahba muy tit ragal al-khushu muy toroxlu mu nek ñetti buntu yo xamni bu ci nek rek tombu jaamu yalla la buntu la ci bunti jaamu yalla yi lu ñuy jaamo borom bi tabaarak wa ta'ala la diko ci kennal xolal baatu kennal tay jël nañ ko jox ay mbindef nga deg ñu naan kennal diiw Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaya fa'budun wa iyyaya farhabun wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a ha fala taj'alu lillahi andada li yeb qul huwallahu ahad li yeb xol qul huwallahu ahad peut être ay sax meun nga ne ye baqara la nek ye yenen sar la nek d'accord meun na la nangul lolu barakallahu fik mais lo new alwe qul huwallahu ahad kay xana war nga ko jang قل هو الله احد يالا كين لا موي يونيسيتي توحيد لغي نجوك نان كينال ديو لغي خول لي يالا موم ني جيل كو جوخ كينين نان كينال ديو بور واني ني فونك نان كوكو بغ نان كوكو ماغال نان كوكو نانيو بايي بار بارلو نانيو بايي بار بارلو بار بارلو خمغا لان لا اوبيوم لا دروغ لا bo xamanteni ni day tax li ngay wax doko contrôler li ngay jëf doko contrôler nañu bayyi par parlo te jang suñu diina nañu bayyi par parlo te jang suñu faratay jëm nañu bayyi par parlo te jang li nga xamni mom la yalla wacce ci ñun ittabi'u ma unzila ilaykum mir rabbikum top len li sen borom wacce ci yeen te moy alquran ji mu wacce ko ci yonentam bi ñi bayyi par parlo bi bari na te ñaawna ba legi sax media yi loolu lañ jël diko fowé di ci ut buzz surtout nak wéru koor japp nañ ne sen jotaay mom il faut ñu indi lo xamanteni ni bu tayé ñu woké ké wax reuy ngandal suba ñu woté ké wax réel ngandal doufal ku né rek yaangi fexé teju légui di xol ay histoire yoy dajalé yoy netali pour bo ñëw boko né batch ci penc mi mu nék lo xamanteni ni da fay yém nit ñi seen wax kat yoy ngeen di dajalé seen wax kat yoy ngeen di dajalé ndax mën nañ fé wax lu ëpp alcorane gis ñi di joyontu nak jël ay histoire di ki néna ñi ngi joy ñene ñi ngi joy ndax mën nañu wax lu ëpp alquran éloquence bi nekk ci alquran balagha bi nekk ci alquran ndax mën nañu wax lu ko fété kaw alquran ngi ni yoon bu gatt la mais da ngay gis ñu ut yoon bu guddu mu compliqué nak guddu lol mais bo ne kay ci yoon bu gatt ñu ne no yow da nga compliquer parce que yow fi ñuy wo dafa simple trop kay ci alcorane kay jang alcorane kay jang lire alcorane kay jang hadith kay jang xam sa diine xam say farata jëm no da nga compliquer no oustaz yow da nga compliquer ñun bayu ñu rek ñuy teñex teñexi waaw bayu ñu rek ñuy par parlo bayu ñu rek ñu nekk ci sunuy manam ci sunuy wëndelu waaw duñu xam sunuy farata jëm duñu mëna lire alcorane no oustaz sonal nga ñu bayu gis nga yow mi ne kay nga jang alquran yow ya compliqué gis nga nga dem fe ñu lay wax lu ne ndax nit dafa wara mëna netali ba gëna mëna netali ki bind asaman ak suuf walakin akthar an-nas la yaqilun way li ëpp ci nit ñi duñu xalu jang leen jaamu yalla dañ koy jang de ay buntu la ben par ben gis ngeen fan lañ commencé won ci addu'a ñaan lañ commencé won joge fe jaar ci xawf muy ragal joge fe te xawf wax nañ la ay façon la xamna yeneen yu ñew ci kanam inshallah joge fe jaar ci raja yaakar joge fa jaar ci tawakkul tay ñi ngi ni di feug buntu raghba ak rahba ak khushu jaamu yalla dañ koy jang de do ay affaireu par parlo de ay affaireu fi la bok ay affaireu nangam ba nga deg ñeene ñi naan legi deg le subhanallah mais lutax en matière de dina ñu mëna wax ay kawtef lutax nga deg ay nit tay ñu naan la legi bir ba mel ken doto la fa laaj man rabbuka diw lañ la fay laaj lool yépp ci concurrence ci par parlo pour wone ni diw dafa mag dafa fort dafa reuy nenañ ken dootu laaj kon dañoo abrogé liñ daan laaj nit ñi ci bir bammel légui laajatuñ leen ko dañ ko changer changement bobu ana preuve bi aya alcorane moko wax ndax alcorane bu wacc bu bes dafa wacc fi ci sénégal dañuy waxtaan des fois dana bax touti ñu tek khalima bi pause daldi waxtaan quoi damay fatale ko suñu professeur yi daan nañ ko def wallahul musta'an des fois ñu tek crée bi après ñu taxaw ñu waxtaan dañuy waxtaan ndax dafa am aya verset bu wacc fi ci sénégal buy wax ne légui bir bammel ken dootul laaj man rabbuka ma dinuka man nabiyuka waye diw mi sénégalais bi lañ lay laaj ndax dafa am verset bu wacc di wax lolu tay lolu ngay dégg ñukoy wax diko partager ci réseaux sociaux yi diko jël lo xalé yu ndaw yi mu téggu ci fanatisme aveugle lolu dafa bok ci wax yi nga xamni wax yuy jam daraja yonnante bi alayhi salatu wassalam di jam martaba yonnante bi wallahul musta'an ñu koy wax vidéo yaangi fi di circuler mi ci youtube bi bu mu la jaaxal demal nga xol ko mi ngi fi di circuler li ban diina la diine par parlo parce que ku nekk da ngay wax pour wone ne yow sa wàll daal moo gën a rëy sa wàll daal moo gën a duuf ndax diina noonu la ko sunu borom présenté ñi ngi xaaj rek di dem di xaabaabal rek di dem te gisoo kilifa gu jóg delloowaat xam nga sàmmkat boo yoree say nag di leen sàmm léegoo-léeg ñu mam dem ci toolu jàmbur mais da ngay daw kar ko dàqaat ko mu ñëwaat mais déedéet wallahul musta'an léegi xam nga ñu bëri tey yaa ngi dégg ñuy wax président de la république ñenn ñi sax dañuy koy taxé naan yéefar la génn na ci islam parce que dafa demoon ci Charlie bi lan moo ko waraloon ñu ne dañoo caricaturé yonant bi Sénégal am ngeen lu leen doy ba ma déggati fi kenn wax ci fi Charlie rek yéen waa Charlie ngeen yépp parce que amuñu fi ay mbokk c'est à dire loolu mooy problème bi mooy li ma doon wax si Bill Gates rek mbokkam dafay nekkoon rek mais gis nga Bill Gates bu génnee woon 1 million ne organisé leen ma ay cant xam nga defal leen ma ay daayira léegi nga dégg ñu ne Bill Gates wàll yu la dafa nëbbatu rek Bill Gates walu la de Bill Gates walu kanil dafa nebbato rek gis nga yeufer gi daf koy nebbato ni rek yi muy def ni sahir bi la mais batine bi gis nga xol ba lan ngeen gem ha dañu xassone yonent bi nenañ France dañ ko catégoriser ñu mer djog di marché imam yi di yuxu fi ñi di légui li du ngeen ci wax ñepp ngi ne tek ne nem Bill Gates gis nga Bill Gates bu amone conseil bu baax gennel 1 million de dollars rek nga envoyé ko fi gaay defaral la ay tiant ay berde na am lek soosi na nin rek na am ndawal waaw ndawal ju xonk soosi rayal ay nak rek nga xol nga gis tariixa Bill Gates taxaw yalla ñu yalla sam lolou du diina diina dañ koy jang encore une fois diina islam dañ koy jang innamal ilm bit ta'allum gis nga jamono ji fiñ tollu ni tay ku yewul tok ci ñu continuer di la nax bul ko jiñ kenn accuser sa bop kesse yalla ñu borom bi tabarak wa taala taxaw ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu afiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh